Sasa mimi baada ya kuwa nasoma maneno yote haya ya wanachuoni na namna wanapofafanua vitu, kwa sababu maneno kama ya Ibn Hajar yako wazi kwamba mgawanyo kwa hapo. Sasa mimi napata tabu sana napoona baadhi ya mashehe wanasimama wakashughulia baadhi ya mambo kwa ujasiri mkubwa sana. Ni sababu ni nini? Ni kutokujua au ni kufuata matamanio ya nafsi? Yaani huwa najiuliza mara nyingi, huyu aelewa lakini tukizungumza. Sasa haya maajabu mimi nimeyaona kwa sababu wakati mwingine sisi tunawataja hawa watu kwa faida, naona kwamba watu wengine wenyewe wanachukia. Katika YouTube kuna bwana mmoja nilikuwa nikimsikiliza siku za nyuma kidogo, wakati nikiandika ya maneno, anazungumza na huko akiwatia watu kwenye ujinga na kumtetea. Nilishawahi kumjibu kuandika kitabu hasa kuhusu masuala ya muziki. Pia na mmoja shehe mmoja kule Kenya kitu Mbaraka Wesu, katika maneno aliyozungumza nimeyanukuu maneno yake nikaandika, asema alipokuizungumzia vigawanyo vya bid'a, akasema hii ndio mizani ya kisheria iliyowekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio mizani iliyowekwa na maswahaba zake. Likiwa jambo ni jipya likiafikiana na misingi ya sharia litakuwa ni sawa, likiwa linakhalifiana litakuwa ni makosa. Hii ndio mizani iliyowekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ndio mizani iliyowekwa na maswahaba zake. Ni kwa jambo likiwa ni jipya likiafikiana na misingi ya sheria litakuwa ni sawa, likiwa la khalifiana na misingi ya sheria litakuwa ni makosa. Hizi ndio lugha zao wanazotumia, kipimo cha kwamba hapa inaafikiana na khalifiana hawaonyeshi. Ndio mimi na swali hapa kwenye hadithi ya Al-Bara ibn Azib, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomfundisha dua ya kulala akamwambia katika maneno ya kusema aseme amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta. Sawa, bwana Al-Bara ibn Azib alipokuwa akifanya mudhakara mwenyewe akirejea ile dua ili aitimkae, akawa anasoma wa birasulika alladhi arsalta, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia la wa binabiyika alladhi arsalta. Wewe una mizani gani ya kupima? Sababu Mtume ndio akatuambia la, asingesema ilikuwa kwisha tayari, habari imepita. Kwani wewe tuna mizani gani kutofautisha baina ya rasuli na nabii? Rasuli nabii, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam awe amkatalia kwamba la wa binabiyika alladhi arsalta. Sasa wewe unapozungumza maneno haya ikiafikiana na misingi ya sharia itakuwa ni sawa, likiwa likina khilafiana itakuwa ni makosa. Ah, mimi nakuuliza, je, katika tashahudi yafaa kusema wa ashhadu anna sayyidana Muhammad kwa tahiyat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kuongeza pale hii sayyidina ina khalifiana au inafikiana? Ngirasema kwanza kabisa Mtume sallallahu alayhi wasallam ajitangaza kwa anasema ana sayyidu wala Adam. Sasa kwani kule ijasema kwamba Muhammadun Rasulullah? Hamna hiyo Muhammadun Rasulullah, mbona akataliwa huko kwamba hapana, sio bi rasulika, sema wa binabiyika. Sasa mlitumia mizani ipi? Yani mimi sielewi, ni hii mizani ya kupigia ya kupimia dona na mchele, au mna mizani? Mimi sielewi hizi mizani zenu zikoje, au ni ile ya kupimia magunia uono na nini? Sielewi mizani gani mnayotumia, mna dhauku gani ya kujua kwamba sasa hapa itakiwa hapa hapa hii sawa hii hapa hapana? Ah, tuondoke hapa. Nasema na ndiyo manhaji ambayo kwamba imefuatwa na wanawazuoni wakubwa wakubwa kutoka zama hizo za kale, na ndio ukawaona wanawazuoni wakubwa wakubwa mahufadhi na muhadithina wakubwa wakubwa, na ndiyo manhaji ambayo kwamba imefatwa na wanazuoni wakubwa kutoka zama hizo za kale. Na ndio naona wanazuoni wakubwa wakubwa mahufadh na muhaddithuna wakubwa wakubwa anawakumbusha wale hili ule kwamba ni jambo liko la msingi kabisa. Hapo alikataa kwamba wao ni wakubwa. Lakini umewaelewa? Anasema na muhaddithina wakubwa wakubwa walikuwa wakigawanya bid'a. Wakisema bid'a kuna sampuli mbili, kuna mahmuda na madhmuma. Na ndio wa kwanza kabisa katika wa kwanza waliogawa bid'a ni Sayyidina al-Imam Shafi'i. Al-Imam Shafi'i ananukuu Abu Nu'aym katika Hilyatul Awliya, anasema Imam Shafi'i amegawanya bid'a akasema al-bid'atu bid'atan, bid'atu huda wa bid'atu dalal. Bid'a ni sampuli mbili, bid'a ya uongofu na kuna ya nini? Ya upotevu. Kwani al-Imam Shafi'i alikuwa hajui hadithi hii? Hiyo kullu bid'atin dalala, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Kwani haikuwa hajui? Alijua sana, lakini amefahamu kuwa ni maamu mahsus, ni am imehusishwa, imehusishwa na hadithi nyingine ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, si al-Imam Shafi'i peke yake. Imam Shafi tumesema maneno yake yamenukuliwa na al-Imam Abu Nu'aym al-Asqalani katika Hilyatul Awliya, akamuunga mkono. Katika walionukuu vile vile maneno ya al-Imam Shafi na al-Imam al-Baihaqi katika Manaqib al-Shafi, akamuunga mkono. Kwa hiyo huyu ni watatu. Nazungumza maneno kwa harfu yake labda kwa YouTube. Na muhaddithuna wakubwa wakubwa walikuwa wakigawanya bid'a, wakisema bid'a kuna sampuli mbili, kuna mahmuda na madhmuma. Na ndo wa kwanza kabisa katika wa kwanza kwanza waliogawanya bid'a ni Sayyiduna al-Imam Shafi'i. Imam Shafi'i ananukuu Ibn Nu'aym katika Hilyatul Awliya, anasema Imam Shafi'i amegawanya bid'a akasema al-bid'atu bid'atani, bid'atu huda wa bid'atu dhalala. Bid'a ni sampuli mbili, kuna ya uongofu na kuna ya nini? Upotevu. Kwa ni Imam Shafi'i alikuwa haijui hadithi, haijua sana, lakini amefahamu kuwa ni amun makhsus, ni amu imehusishwa na ile hadithi nyingine ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Imam Shafi'i peke yake. Imam Shafi'i tumesema maneno yake yamenukuliwa na al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani katika Hilyatul Awliya, akamuunga mkono. Huyu ni wa pili. Katika walionukuu vile vile maneno ya al-Imam Shafi'i ni al-Imam al-Baihaqi katika Manaqib al-Shafi'i, akamuunga mkono. Huyu ni watatu. Majina hayo kama nujumu katika maulamaa wa umma, Ash-Shafi'i, Abu Nu'aym al-Asfahani na Imam al-Baihaqi, mabwana wakubwa wakubwa katika walioigawa bid'a, bali si katika vigawanyo, yani viwili, ni vigawanyo vitano. Al-Izz ibn Abdissalam ambaye kwamba anajulikana kama sultani wa ulamaa, huyu ni wanne. Maneno yake yamenukuliwa na al-Imam an-Nawawi katika kitabu chake Tahdhibul Asma'i wal Lughat. Maneno yake kwenye kitabu chake Qawaidul Ahkam yako wazi, kitabu kiko wazi, na sasa anakwenda kwa an-Nawawi na akaunga mkono. Ni mwana wa shuhuri watano an-Nawawi, eh? Na vile vile al-Imam bin Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari amenukuu maneno ya al-Izz ibn Abdissalam akayaunga mkono. Huyu ni wa sita. Hawa ni maimamu wakubwa wakubwa ambao kwamba tunawategemea siku zote katika vitabu vyao. Ibn al-Athir katika An-Nihaya fi Gharib al-Hadith ameigawanya bid'a. Al-Imam Ibn Hazm katika Al-Muhalla ameigawanya bid'a. Al-Imam al-Qarafi katika Al-Furuq ameigawanya bid'a. Al-Imam Suyuti katika kitabu chake akitaja sasa hicho. Lakini akusudia katika Al-Amru bil-Ittiba'i wan-Nahyi 'an al-Ibtida'i. Maana akawatandika kweli kweli kwa wazushi. Asema ameigawanya bid'a. Aima wakubwa wakubwa wasiokuwa na idadi wameigawanya bid'a. Imamu Az-Zarkashi ameigawanya bid'a. Sasa ikiwa hawa wote wameigawanya bid'a, wakasema kwamba iko ambayo kwamba ni nzuri ikifikia na misingi ya sheria, na iko ambayo ni mbaya ikikhalifiana na misingi ya sheria. Wote walikuwa hawajui dini, wote walikuwa hawajui sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wote hawajasoma hizi hadithi. Wamezisoma lakini wamefahamu kiundani, man sanna fil islami sunnatan hasana, imekuja kufanya takhsis hadithi ile nyingine, mwenye kuweka katika Uislamu, mwenye kuanzisha mwisho. Yaani maneno yake imenukuu kuandika neno baada ya nyingine, wakati nikimsikiliza na huku namshangaa. Majina hayo kama nujumu katika maulama wa umma, الشافعي أبو نعيم الأصفهاني na al-imam al-bayhaqi mabwana wakubwa wakubwa katika walioigawanya bid'a habari si vigawanyo viwili vigawanyo vitano ni al-izz ibn abdussalam ambaye kwamba anajulikana kama sultan al-ulama huyu ni wanne maneno yake amenukuliwa na al-imam an-nawawi katika kitabu chake tahdhib al-asma'i wal-lughat na akayaunga mkono ni watano na vile vile al-imam ibn hajar al-asqalani katika fath al-bari sharh sahih al-bukhari amenukuu maneno ya al-izz ibn abdussalam akaunga mkono huyu ni wasita hawa waimamu wakubwa wakubwa ambao kwamba ndio tunawategemea siku zote wamegawanya bid'a katika vitabu vyao ibn al-athir katika an-nihaya fi gharib al-hadith amegawanya bid'a al-imam ibn hazm katika al-muhalla amegawanya bid'a al-imam al-qarafi katika al-furuq amegawanya bid'a al-imam as-suyuti katika kitabu chake kinazungumzia bid'a amegawanya bid'a al-sheikh mahfuz katika kitabu chake الابداع امغوانيا بدع في مضار الابتداع الابداع في مضار الابتداع امغوانيا بدع ائمه وكبوا وكبوا وسوكو نايداد الزركشي امغوانيا بدع ساسا ikiwa hawa wote ambao kwamba wamegawanya bid'a wakasema iko ambayo kwamba ni nzuri ikiafikiana na misingi ya sharia na iko ambayo kwamba ni mbaya ikikhalifiana na misingi ya sharia wote walikuwa hawajui dini wote walikuwa hawajui sunna kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wote walikuwa hawajisoma hizo hadithi wamezisoma lakini wamezifahamu kiundani man sanna fil islam sunnatan hasana imekuja hadithi hii kufanya takhsisi hadithi ile nyingine mwenye kuweka katika uislamu mwenye kuanzisha jambo jema mwenendo mwema aelewa lakini anachozungumza au vipi lakini fadhali na yeye azungumza ataje wanaochuoni ataje huyu ataje vile ataje vitabu mwingine waamua tu aseme hivi hivi tu hivi tumeona makavu makavu macho makavu hivi aseme tu apinga tu yule anapinga kitu gani sio wewe upinga nini hajulikani ukikosa misingi katika kuendea mambo ya elimu ulimwengu wa sasa utaadhirika tukiwa na misingi kukuongoza Mimi nataka nimalizie mazungumzo yangu leo. Mazungumzo ni marefu sana. Nilikuwa nataka nifaidi kwa majlisi yetu ya mwisho kuhusu jambo la bid'a ili tuingie kwa leo. Na itabidi wewe. Sisi tuna kanuni zinazotuongoza katika kufahamu bid'a nitazitaja kama tatu kwa sababu nyingi ufafanuzi wake nimeshatoa kwa nyuma na hizo zingine nimeshazizungumza kwa hiyo hazitachukua muda mrefu ila baadhi itabidi tuzitolee ufafanuzi na ikibidi mpaka tano sisi tunasema kwamba asili katika ibada sasa tumeeleza ibada namna zinavyogawanyika ibadatun mahdha na ibadatun ghairu mahdha tumetoa ufafanuzi kwamba kuna ibada ambazo moja kwa moja zinakuwa ni ibada zinahitaji nia wala makusudio kifanya tu ambapo unafanya ibada sasa utalipwa au ulipwi masuala mengine umesimama umeswali tayari ni ibada ni yako nzuri au mbaya lakini hiyo ni ibada ukielekeza kwa ajili ya Sheikh wa Allah utashukua umeshirikisha sasa ibada inatakiwa mtu afuate na sio kuzusha hiyo ndio asili tumefahamu kwa tuna kanuni hii kwa jambo lolote ambalo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya wala hakulifundisha katika zama zake na kusudia jambo la ibada wala hawakulifanya makhalifa wake waongofu na sababu ya kutendwa kwake jambo hilo ilikuwepo na hakukuwepo na kizuizi chochote chenye kuzuia kulifanya jambo hilo kulifanya jambo hilo ni uzushi usikubalika katika dini hata kama mwenye kutenda atakusudia kheri katika hili tuna mifano mmoja katika mifano hiyo ni kisa tulichokitaja jana cha sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na wale watu waliokusanyika msikitini kwa ajili ya kufanya adhkari kwa mtindo fulani na idadi fulani. Kitendo alichokifanya ni kizuri, lakini wao walijiwekea utaratibu fulani katika dini ambao hakuufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'udi akawakemea, bali riwaya nyingine zinasema akaamrisha wafukuzwe msikitini, wakatolewa. Na walipodai kwamba ma aradna illa alkhair ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa alkhair, aliwajibu wa kam min muridin lilkhair lan yusiba, hatukusudia isipokuwa kheri sisi. Akawaambia watu wangapi wanaikusudia kheri lakini hawataipata, kwa sababu wanakosea kwenye njia. Nia yako wewe ni nzuri, wewe unataka kumwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini njia unayotumia sio, huwezi kufanikiwa. Sawa. Kanuni ya pili, jambo lolote ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliacha hakulifanya, tunakuja kule katika as-sunna tutarkia, jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya kwa kutokuwepo sababu yenye kupelekea kulifanya jambo hilo. Jambo lolote ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliacha, kwa maana hakulifanya kwa kutokuwepo sababu yenye kupelekea kulifanya, kulifanya jambo hilo pindi itakapopatikana sababu, hata kama ni baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika mambo ya kheri, kulifanya jambo hilo ni katika kheri, ni katika mambo yanayokubalika, sio bid'a. Na hili linaingia zaidi katika milango ya maswali kwa Musa, kwa sababu hakuna mambo ya ibada mahdha ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hajafundisha. Hakuna, utakuta labda ni wasaili za ibada, wasaili za kadha, Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu haikuwepo katika wakati wake, kama vile kuandikwa elimu na fani mbalimbali kama vile nahwu, sarfa, balagha, usulu fiqhi, mustalahu alhadith na mfano wa hayo, kupambanuliwa masuala ya kielimu katika vipengele, zikawekwa milango maalum. Kitabu tahara kazungumzia masuala ya babu ania, kazungumzia mambo ya an-najasa, kazungumziwa masala ya wudhu, furudhu alwudhu'i, nawaqidhu alwudhu'i, ikazungumzwa swali, ikapambanuliwa kuipambanua ile vile vipengele vya kielimu kwenye masharti, kama masharti ya wudhu, faradhi zake, sunna zake, vitanguzi vyake na mfano wa hilo. Elimu zikagawanywa, hii ni elimu ya tauhid na mambo ya itikadi, bali ndani ya elimu ya tauhid vikagawa kwamba haya yanahusiana na Allah subhanahu wa ta'ala, haya yanahusiana na mitume, haya yanahusiana na maad, mambo ya akhira. Watu wakagawa vipengele hivyo, wakagawa wakafafanua kwamba hizi ni sifa na haya ni majina, na kwamba kuna yagawanyika tauhid katika vipengele hivi na vile. Hizo mambo ya fani kama hizo na vigawanyo vyake, hayo ni katika mambo ya wasaili za ilmu, haitwi haingii kwenye bid'a, kwa sababu itakuwake katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu gani haikuweko? Hawakuwa wakihitaji ufafanuzi huo, au kuwekwa vitone na shakli, mfano bau ikawekwa kitone chini, tau ikawekwa vitone viwili juu, athau ikawekwa vitone vitatu juu, alyau ikawekwa vitone viwili chini, jimu ikawekwa kitone kimoja chini, kha ikawekwa kitone kimoja kitone kimoja juu, ha ikawa bila ya kitone, hivyo hivyo kuwekwa vile vitone. Zamani havikuwepo hivi, shakli hii ni fatha na hii ni kasra na hii ni dhamma, hapa pana sukun, sawa, kuwekwa alama kama zile vitone na shakli ya Qurani. Yote haya haitubida, kwa sababu ni katika mambo ambayo lam yakumil muqtadi lifilihi fi ahlihi sallallahu alaihi wasallam, lakini muktadhi imesimama, imepatikana baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. huo ni mlango unaitwa mlango wa al-masalihul mursala, mlango muhimu katika milango ya usulu fiqh. Kanuni nyingine miongoni mwa kanuni tunazosimamia sisi ni jambo lolote ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya kisha akaliacha kwa sababu ya kutokea kizuizi, kuna kizuizi kimemzuia kulifanya jambo hilo baada ya kuondoka kizuizi hicho, ni sunna na sio bid'a. Kafanya jambo lakini mara akaliacha, kuna jambo lilimzuia. Hii mfano wake ni kama swala ya tarawih katika mwezi wa Ramadhani, alieleza wazi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nimetaja tu kwa msingi huo, lakini mfano wake nishautaja kwamba hii haitwi bid'a kama alivyoeleza Imam Ibn Hajar al-Makki. Kanuni ya ngapi? Ya nne, ibada yoyote iliyothibiti kwa itlaq, yani bila ya kufungwa fungwa, bila ya kufungwa kwa mtindo maalum, wala idadi maalum, wala wakati maalum, wala sehemu maalum, ibada yoyote iliyoachiwa ambayo haikufungwa, haikufungwa kwa mtindo maalum, kwamba huu ndio mtindo wake, sawa, wala haikufungwa kwa idadi maalum. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, haikufungwa kwa idadi maalum, sawa. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, haikufungwa kwa idadi maalum. Mathalan, kama kuna mahali imefungwa, basi hapo tabaki hivi ilipofungwa. Wakati mwingine kama haikufungwa, tutaipeleka vile vile ambavyo haikufungwa, kama haikufungwa na mahali wala kwa idadi wala sehemu wala wakati maalum, kuifanya ibada hiyo kwa mtindo maalum au idadi maalum au wakati maalum au sehemu maalum, kiasi ambacho huleta dhana ya kwamba kufunga kwa namna hiyo ndio makusudio ya sheria, hiyo ni bid'a na upotevu. Ibada yoyote iliyothibiti kwa itlaq, yani bila ya kufungwa kwa mtindo maalum wala idadi maalum wala wakati maalum wala sehemu maalum, kuifanya ibada hiyo kwa mtindo fulani au kwa idadi maalum kiasi fulani au wakati fulani au sehemu fulani. Hapa tabii ni mifano, pamoja na kwamba nilizungumzia jambo hilo, mfano katika kuifunga ibada kwa mtindo maalum kama kama zile adhkari, hakuna mifano mingine. Zile adhkari zile ambazo walizifanya wale watu Ibn Mas'ud radhiallahu ta'ala anhu, akawakemea wakadai kwamba wamekusudia kheri, lakini hilo hakuwaacha kwa sababu walikosea ule mtindo waliofanya. Salatu raghaib imekosewa mtindo wake, sio mtindo aliofundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hivi sasa kuna mambo kama ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfurahikia, watu wameweka mtindo maalum kwamba hivyo ndio hivyo hivyo. Idadi sisi tunajua kwamba adhkari, mfano za baada ya sala, adhbari salawati ni maktuba, at-tasbihi 33, ya tahmidi 33, at-takbiri 33. Wewe ukisema kuanzia leo tutaleta mara 40 40, ukajifanya bingwa kabisa, una uhodari jasiri, kuanzia leo Waislamu msikiti huu adhkari zetu baada ya swala zitakuwa mara 40 40, mwezi ujao itakuwa mara 70 70, tafaa haifai, kwa sababu tayari imeshafungwa jambo hilo. Kwa hiyo ukilifunga lililoachiwa au ukiliachia lililofungwa, wapata dhambi kwa sababu umezua. Lakini hapa pana kipengele, ikawa unajenga dhana kwamba kufunga huko au kufunga kwa namna hiyo ndio makusudio ya sheria. Lakini tukatoa maelezo jana kwamba mathalan imetokea tu itifaka, kwa lugha nyingine nasema sudfan, yani bila kupangilia, ukaangalia bisababi maakuli, kwa sababu ambayo ni maakuli, ukalifunga jambo na wakati fulani au idadi fulani kwa sababu ambayo ni maakuli, na sio kwa sababu ya kujikurubisha kwa kitu hicho, yani kwa mtindo huo au kwa idadi hiyo, hiyo haiwezi kujifunga bidhaa. Nikasema kwa mfano sisi tukaweka darasa yetu ya sahihi al-Bukhari kila siku ya Jumapili, kwamba siku ya Jumapili jamani tufanye darasa ya sahihi al-Bukhari. Tukiulizana kwa nini iwe ni siku ya Jumapili isiwe Jumamosi, tukasema kwa sababu siku ya Jumapili ni siku bora. Hapa itakuwa hii ni bid'a sasa, kwa sababu sisi tunajikurubisha kwa Allah kwa siku hii, kwa kuifanya amali kwa siku hii, na hatuna dalili ya sisi kuihusisha siku hii kwa ubora huu. Mnaelewa? Hii itakuwa bid'a mpaka tukate dalili. Lakini tukasema kwa sababu siku ya Jumapili ndio watu wanapata fursa, watu hupatikana, au basi tumeamua tu kwa sababu siku nyingine tuna shughuli nyingine na mambo mengine, hii tutafanya hii siku ya Jumapili, ndio na shaki yetu. Hakuna bid'a hapo. Mnaelewa? Pana kijiuzi chembamba hapo, lakini kwa watu walikuwa na Allah aliwafikisha katika kupambanua. Mbona nyinyi mwaka taratibu siku ya Jumamosi, Juma Alhamisi na Ijumaa, mbona msomi mmehusisha hapo? Kama mnakusudia kwamba kwa sababu ya afdhalia na tunatakarabu kwa Allah kwa hili, bida. Sawa, tukahusisha mahali fulani na sehemu fulani, kwamba ibada hii ikafanyike mahali fulani. Kwa nini? Kwa nini kwenye uwanja huu? Ah, kwa sababu kuna nafasi, kuna sehemu ya parking za magari hivi, kwa hapa ni pazuri zaidi. Ah, kwa sababu uwanja ule ni bora, tukaupa afudhalia sasa, eh? Pale pamepita watu wakubwa, bidai. Sasa mbona nyinyi mswali kule hamsemi bida, sisi tukiswalia hapa bida? Si wanaweza kusema hivyo, eh? Kwa sababu ya kitu gani kinachowapelekea? Kwa hiyo kama kuna sababu ambazo ni maakuli, tukafanya kitu fulani kwa wakati fulani na kitu fulani kwa wakati fulani, hiki hakiwezi kuitwa bida, na hii kitaitwa bida vile mtakavyokuwa mmekusudia, kwa sababu kusudiwa at-taqarrub ila Allah kwa hali hiyo ambayo hakuiweka sheria ile kwa itlaq. Kwa hiyo an-nawafil mutlaqa zote haziingii katika bid'a kama zitaachwa kama zilivyo. Lakini ukahusisha mathalan siku fulani mimi, au kila siku ya Jumamosi mimi, usiku wa Jumamosi kwa mkia Jumapili, nina swali mimi rakaa 100, kwa sababu ni usiku bora kabisa. Au siku yangu ya kuzaliwa, namshukuru Allah na simama na swali rakaa 2. Umezitoa wapi rakaa 2 za kuzaliwa? Lakini je, hakuna mahimizo ya kuswali rakaa 2? Mutlaqun nawafil ziku, lakini wewe umehusisha na siku yako. Au siku yako ya kuzaliwa wewe unasema mimi kwa kushukuru neema ya Allah, siku yangu ikifika, birthday yangu ikifika, mtafunga. Ukahusisha saumu na siku yako ya kuzaliwa. Tulipokuuliza mbona Mtume sallallahu alayhi wasallam alifunga siku yake ya kuzaliwa, mmenielewa? Alafu kuna hadithi ngapi zimekuja kuhimiza watu kufunga? Ndiyo, lakini zimekuja ni ibada ni mutlaka, haikufungwa na wakati, na ile iliyofungwa kwa wakati hairuhusiwi kuifungua ukaiweka kwa unavyotaka wewe, itakiwa baki vile vile. Sasa bid'a huwa zinapenya hapa kwenye mitindo na mwingine. Kuna shekhe mmoja huwa anazungumza zungumza sana kwenye mitandao, ndio wahi kumsikia alikuwa akizungumzia swala la kufikisha thawabu ya kisomo kwa mayiti. Sikumbuki, sikuandika maneno yake bidhabt, lakini nachokumbuka anakuwa anazungumzia, anasema hawa mabwana wanachosema si kwamba kusoma Qur'ani haifai au kumwombea dua maiti haifai. Sio kwamba kumwombea maiti haifai, wao wanachokipinga wao ni mtindo, kwamba je, ilikuwa kama hivi? Lugha kama hizo, eh? Unaelewa? Kwamba ule mtindo ndio wanaopinga. Wale wanapinga ule mtindo. Yaani wanazungumza kama vile ni jambo lakini maskara maskara hivi, kama watu wanazungumza mambo yasiyoelewa. Azungumza kitu rahisi rahisi hivi. Alafu akatia shubha pale. Shubha hii mweza kuijibu nini? Ikiwa mmefahamu al-af'al al-jibiliya al-ikhtiyariya ambazo zina alaka na ibada na ambazo hazina alaka na ibada. Akasema maana kama ndio hivyo, kama ni mtindo, kama lazima tujue mtindo, basi pia tunatakiwa sisi tujue namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiongea na wake zake. Alafu kuje namna ile tunapata ile ile. Akafanya tena maneno pale, watu wakashangilia pale. Mnanielewa? Kwamba tutakiwa sisi tujue namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaendea ahli zake. Hata ile mtindo pia tujue. Sinataka kila kitu. Sasa mtu kama huyu aitwa shekhe anasimama mbele za watu asema mpaka watu wengine wahamasiki wasimama kumtunza. Kwa namna alivyokuwa amewakonga katika nyoyo zao. Sasa nataka niulize mimi. Ni sawa kulifananisha hili na kuomba dua kumwombea maiti na hili suala la Mtume sallallahu alaihi wasallam kuendea ahli zake? Kwa jinsi mlivyosoma katika sunna, akataja hadithi, idha mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin. Halafu Allahu musta'an, sadaqatin jariyatin. Basi lakini mwisho, au waladin salihin yad'u lahu, au waladin salih. Kwa hiyo wao hawakatai dua, wanazikataa. Ni dua ipi waje? Kisha tunachokizungumza ni kwamba kumwombea mayiti, kuwaombea wazazi, kuwaombea ndugu na jamaa na marafiki na Waislamu wote kwa ujumla, ni ibadatu mahdhatu tena mutlaqa. Na sisi tuna kanuni zinatuongoza kwamba kullu ibadati mutlaqatin thabatat fi shar'i bi dalilin 'amin fala yajuzu taqyiduha bi zamanin mu'ayyanin au makanin mu'ayyanin au sifatin mu'ayyanatin au bi sababin mu'ayyan bihayth يوهم هذا التقييد أنه هو مقصود الشرع من غير أن يدل الدليل العام عليه. إبادة يوت أمين مطلقة إلي يثبتك ودليل زلزوينة دليل يمينة عام حيفاي هيجوزو لحرام ni bid'a kuifunga ibada hii kwa wakati maalum, wakasema mimi nitamwombea maiti wangu baada ya siku ya 40. Kwa nini 40? Utauliza na sheria. Ikawa ndio utaratibu. 40 tare? Hivi 40 tare ngapi? Kwa nini 40? Bi zamani muayyan au makani muayyan au kausha mahali maalum, kwamba dua hii lazima mkaifanye mahali fulani au sifati muayyanatu au kwa sifa maalum, mkajikusanya mkaweka mtindo maalum kwa ajili ya kumwombea huyo maiti wenu, mkaweka utaratibu na sifa maalum mnaoijua nyinyi, au sababu maalum, kwa kiasi ambacho hudhanisha huko kufunga kwa namna hiyo unaleta dhana ya kwamba ndiyo makusudio ya sheria. Kama vile tulipoambia tuwaombee maiti, basi sisi tufanye utaratibu huu, tuwalete mashehe na walimu au wanafunzi wa madrasa na visanduku vyao vya juzuu zile na vyetezo na ubani na marashi, sio kitu gani, watu wakae kama wengine na mawe ya kuhesabia, taratibu maalumu, sifa muayyana kuwekwa. Ibada mutlaka hii mmeifunga haifai. Ukitaka kujua mfano wa hili, rejea katika Ibn Mas'ud. Hakuzungumza maneno tu hivi hivi tu ovyo ovyo. Rejea maneno ya Ibn Hajar al-Haythami alipokuwa akizungumzia hadithi hii katika al-Fatawa al-Hadithiyya, na namna wanaochuoni walivyogawa. Tumeelewana? Basi utaratibu uko namna hiyo. Sasa ibada, mambo yenye kufungamana, yenye sila na ibada, matendo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yake binafsi ya kimaumbile aliyofanya kwa hiari, yakiwa yana mafungamano na ibada, basi yatatazamwa kwa jicho la ibada, kama ni ufafanuzi wa ibada. Kitendo cha kukaa, kukaa au kusimama sio sunna, lakini amekaa wapi, amesimama mahali gani? Kama alikaa katika jambo la ibada, mathalan amesimama, amehutubu, kazungumza, kisha akakaa, akasimama tena, akahutubu, kesho hivyo hivyo, Ijumaa nyingine, tunasema hii sasa ni nini? Ni sunna, kwa sababu hiki kitendo ambacho alfilu ljibili alikhtiyari lahu silatun bilibada wa waqa'a fi athna' alibada, kwa ni sunna, ni mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini alipita barabara fulani, akaenda nyumbani kwa mama fulani, akakaa, haitwi sunna ile, hakuna kudwa pale. Tumefahamu? Alipita chini ya mti fulani akainama, kwa sababu asingeinama angejigonga, haitwi sunna. Mbona mwelewi? Alisikia njaa Mtume sallallahu alaihi wasallam, njaa imemzidi mpaka akafunga jiwe kwenye tumbo lake, haitwi sunna kujifunga jiwe, kwa sababu ni katika alafalu aljibiliya alikhtiyariya la silata laha bilibada, hazina mfungamano na ibada. Lakini ilikuwa akila kwa vidole vitatu, au akila kwa mkono wake wa kulia na akila sehemu yake inayomwelekea, ni ibada. Si kwa sababu ya kuwa amefanya hivyo, kwa sababu kuna dalili nyingine kauli inayohimiza jambo hili: ya ghulam sami llah kul biyaminik wa kul mimma yalik, kwa vitendo vya kimaumbile anavyovifanya visivyofungamana na ibada, anavyofanya kwa khiari au kwa ulazima bila ya khiari, ili viwe ni katika sunna, lazima ipatikane dalili ya nje ya pale, dalili kauli au karina ya kuonyesha kwamba hili sasa limefanyika kwa ibada. Tumefahamu jamaa? Haya ni miakariri ili tufahamu namna watu wanapochezea akili za watu na kuvuruga vuruga maneno kwa kutokufahamu. Kwa mtu kumwambia ni bwana kila kitu bid'a, sunna kila kitu sunna, bwana mpandi punda, bwana mfungi mawe kwenye matumbo, hajaelewa huyo, mhurumie, hajaelewa ibada iko wapi na sunna.